paryska prokuratura wyjaśnia, że zwrot w śledztwie nastąpił po przesłuchaniu kierowcy pojazdu. Z jego słów wynika, że wjechał w ludzi celowo. Dodatkowe podejrzenia wzbudza fakt, że 24-letni mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. Policja zatrzymała go po kilkugodzinnej obławie. Był pod wpływem alkoholu. Do tragedii doszło w 20 dzielnicy Paryża, niedaleko cmentarza Père Lachaise. Samochód wjechał z pełną prędkością w klientów, którzy siedzieli na zewnątrz przy stolikach. Jedna osoba zginęła na miejscu, a 6 zostało rannych. Do zdarzenia doszło na kilka dni przed otwarciem letnich Igrzysk Olimpijskich. W wielu miastach podejmowane są podwyższone środki bezpieczeństwa, głównie z powodu obaw przed atakami terrorystycznymi. W Paryżu na czas Igrzysk zmobilizowano ponad 50 tysięcy policjantów, żandarmów i wojskowych. Stefan Folter, Polskie Radio. Tureckie lotnisko w Izmirze zawiesiło lub odwołało odloty i przyloty. Powodem jest pożar, który wybuchł w pobliżu, w zalesionym obszarze. Loty są przekierowywane do pobliskich miast, w tym do Bodrum. Problemy dotknęły podróżnych lecących m.in. do lub z innych tureckich miast, ale także do Bazylei, Amsterdamu czy Barcelony. Z pożarem walczą samoloty, śmigłowce oraz wozy strażackie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Adam Malecki. I na początek kolarstwo i Tour de France. Była szansa na zwycięstwo. Trzecie w karierze Michała Kwiatkowskiego w Wielkiej Pętli jest podium. Kwiato zajął trzecie miejsce na 18 etapie. Polak urwał się z dwoma innymi uciekinierami i z nimi dojechał do samej mety w Barcelonet. Jednak w bezpośredniej walce o zwycięstwo musiał uznać ich wyższość. Wygrał Belg Viktor Kompenerz przed Francuzem Matteo Verscherem. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Wyścig zakończy się w niedzielę. W Kosowie Wisła Kraków walczy o awans do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. W pierwszym meczu Biała Gwiazda wygrała pod Wawelem 2-0, a obecnie w starciu z Lapi Podujewo jest 1-1. Coś widzisz? Bo obraz się chyba w telewizji... Tak, widzę. 1-1 jest. Tak? 79. minuta spotkania. Bardzo Ci dziękuję. Proszę was. Reprezentacja siatkarek już się rozgrzewa przed kolejnym meczem Memoriału Agaty Mruz-Olszewskiej. Po wygranej z Dominikaną czas na Francję, która na inaugurację przegrała 2-0. Z Serbią. Mecz ma się rozpocząć o 18:30, choć może być małe opóźnienie, bo też wydłuża się spotkanie Dominikany z Serbią. Trwa tiebreak. Kibice motoryzacji wiedzą, że w ten weekend w Formule 1 będą się ścigać na torze Hungaroring pod Budapesztem. Będą też zapewne fani królowej sportów z Polski. Ciekawostka. Brytyjski kierowca Lando Norris z McLarena na Grand Prix Węgier zmienił malowanie swojego kasku na podobieństwo ceramicznych wyrobów węgierskich, o czym opowie Piotr Piętka. Pracownicy firmy produkującej słynnej na całą świat ceramikę z węgierskiego Henendu pomalowali ręcznie kask Lando Norrisa tak, aby wyglądał jak ich produkt. Coś, co wydaje się zwykłą komercyjną współpracą, jest jednak w tym wypadku puszczeniem oczka do kibiców. Rok temu, w czasie ceremonii wręczania nagród, Norris tak się cieszył z drugiego miejsca, że rozbił Maxowi Verstappenowi puchar zrobiony z ceramiki Henendi. Jego przygotowanie trwało pół roku i kosztowało ponad 200 tysięcy złotych. Firma rok temu postanowiła wykonać jeszcze jeden puchar i sprezentować go zwycięzcy wyścigu, czyli Verstappenowi. Podobny kask otrzymał w tym roku Francuz Esteban Ocon. Brytyjski kierowca spisuje się w tym sezonie bardzo dobrze. Po 12 wyścigach zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Weekend wyścigowy na torze Hungaroring rozpocznie się już w piątek. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. A w meczu Wisły Kraków z Lapi 81. minuta i wciąż 1-1. Do końca dnia pogodnie, nocą tylko lokalnie na południu może się chmurzyć, nad ranem możliwe silne zamglenia tej nocy, no już nie tak tropikalnie, upalnie gorąco, od 13 stopni na północy do 17 na południu. Jutro słonecznie, choć w Karpatach może się chmurzyć i przelotnie padać, na termometrach w dzień od 20 stopni na wybrzeżu, 24 na Pomorzu, 25 na Mazurach, 26-27 stopni w centrum. Najwyższa temperatura tam, gdzie jutro od rana będziemy, m.in. we Wrocławiu, ale nie tylko, także na południu, na zachodzie do 29 stopni Celsjusza. No i po okresie upałów i burz najbliższe dni, noce przyniosą trochę wytchnienia. Będzie słonecznie, ale burze wystąpią co prawda w Tatrach. Jak też będzie w sobotę i w niedzielę, co prawda możliwe, ale to niewielkie opady deszczu w weekend do 31 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciekaw jestem Państwa zdania, być może stojących w korkach. Mówiliśmy o akcji blokowania i przyklejania się do jezdni przez aktywistów ekologicznych organizacji Ostatnie Pokolenie. to ja może do tego ostatniego pokolenia miałbym dwa zdania, że nie się przykleją do ulic w Chinach, Indiach i na całym świecie, a po prostu nasze ulice zostawią w spokoju, bo to nie od nas tylko zależy. Kluczem największego zanieczyszczenia powietrza, środowiska czy w ogóle naszej planety pan podąża bardzo dobrze. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo. 71335 także drogą SMS-ową, no i telefonicznie, jak Państwo słyszą, najszybciej, najłatwiej. 2 2 i 7 3. A my za chwilę w drogę. Pearl Jam. Idealne do podróży, tak mi się wydaje. Nawet nie tylko tej małej, ale tej dużej i długiej. Sporo też trwającej. 14 minut po godzinie 18. No, w drogę. Sponsorem relacji jest Toyota. Producent modelu Mirai. Elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Jazda do Paryża. No i dojechaliśmy, ale to dojechaliśmy powiedzieć, to nic nie powiedzieć. Dariusz Urbanowicz, witamy cię serdecznie. Dzień dobry, witam i faktycznie witam spod Bazyliki na Montmartre. No powiedz wreszcie, że jesteś w Paryżu, no. Jestem w Paryżu, tak, dotarłem. Nie było łatwo, muszę powiedzieć, dzisiaj szczególnie. Co się stało? Przygoda oczywiście absolutnie bardzo przyjemna, nie narzekam na nic, ale te 2,5 godziny w korkach wjazdu do Paryża, no tak troszeczkę, nie ukrywam, wyczerpało mnie emocjonalnie. Ale tymczasem nie aktywiści ostatniego pokolenia blokowali ulicę, bo w Warszawie Marszałkowską dzisiaj w dwóch miejscach, nie? O, przykleili się, tak, do asfaltu? Tak, to w Paryżu nie. Niech tam tkwią, no przecież... Już nie, już tu słuchacze rozstrzygają, dorzucają swoje, tak. A u ciebie co, że duży ruch w Paryżu, tak? Wszyscy ściągną duży ruch na igrzyska? Tak, dla tego ruchu olimpijskiego na trasie, bo przejeżdżaliśmy koło lotniska de Gaulle'a, są wyznaczone pasy. Pasy tylko i wyłącznie dla pojazdów akredytowanych przy igrzyskach. Widzieliśmy już autokary Norwegów i Holendrów nadjeżdżające tutaj do Paryża. No i ruch faktycznie bardzo dużo policji kontrolującej, zakazującej w pobliże Sekwany, w pobliże wieży Eiffla dostać się po prostu nie można. Mieszkańcy mogą sobie wystawić taką przepustkę w internecie na aplikacji i na jej podstawie są wpuszczani, ale to trzeba załatwić wcześniej, trzeba tu mieszkać, mieć uzasadnienie. Mam nadzieję, że jak już będę miał akredytację, to wtedy też będę miał możliwości, żeby się gdzieś dostać w pobliżu takich miejsc newralgicznych pod kątem olimpijskim. No a przyjechaliśmy właśnie stamtąd, bo tam się troszeczkę odbiliśmy. Próbowaliśmy podjechać pod wieżę Eiffla, ale się nie udało. Objechaliśmy sobie rondem Łuk Triumfalny z kolei, więc coś już widziałem. Ach, no to wspaniałe przeżycia, Paryża. Rozumiem, zimny łokieć, te sprawy. Są przecież to przeżycia. Się żyje. Zimny łokieć, to jest też ciepło, 29 stopni. Słuchaj, te wszystkie utrudnienia, jeśli chodzi o te korki, to ze względów bezpieczeństwa, tak? Rozumiem, tak to odczytuję. Rozmawiałem ze Stefanem Folcerem, wjeżdżając do Paryża, i on powiedział, witamy w Paryżu, więc ja po prostu rozumiem, że tutaj dojechać do pewnego momentu nie jest najłatwiej i generalnie są korki, ale tak jak powiedziałem, już w samym Paryżu, tutaj w centrum, nie było najgorzej. Da się jechać, gorzej z parkowaniem, przyznam, bo miejsc tutaj nie za wiele. Ale myślałem, że zapomniałeś, jak to jest parkowanie równoległe, takie jak to w Paryżu. We Włoszech. Z manewrowaniem takim. W Rzymie, tak. Nie, to akurat pod tym względem nie narzekam. Mieszkam na bardzo ciasnej uliczce w Warszawie, więc jestem przyzwyczajony do takich, do kręcenia kierownicą. Zdaje się, że mer Paryża też nie narzeka na jakość wody w Sekwanie. Skontrolowała ją, co prawda, w piance. No i co ty na to? Słyszałem, że pani burmistrz sobie tutaj wczoraj pływała. Tak. Przyznam się, nie widziałem tej sytuacji, bo dopiero dzisiaj dotarliśmy. No, nie wiem, czy zanurzała głowę, płynęła kraulem, ty widziałeś, czy żabką dyrektorską? No takie przemierzanie to było, ja bym tak, no nie przemierzając, nie wpatrywał się w to, ale wiesz, jakie były plany w związku z twoją obecnością w Paryżu? Czy raczej powiedziałbym nad Sekwaną? Mam się wcielić w rolę pani burmistrz. No, ty to powiedziałeś. Wolelibyśmy zobaczyć się w lepszej formie, takiej, jak, powiedziałbym, jak olimpijskiej. Jak pływam. No, jestem na redukcji od kilku tygodni, więc może jednak, może się okaże, że się rozbiorę. Mistrz Kawęcki, myślę, że niewiele mógłby ci tam jednak podpowiedzieć, jednak wiesz, jak to się robi. No, myślę, że od Radka Kawęckiego bardzo chętnie bym się nauczył, bo on jest jednym z najlepszych pływaków, grzbiecistów świata, specjalista pływania pod wodą, więc może faktycznie tutaj w tej Sekwanie pod wodą byłoby przyjemnie. Też mistrz olimpijski przecież. Darku, jakie plany? Co jutro? Piątek, sobota, niedziela, weekend? Plany? No, zwiedzamy. Zaczynamy się tu interesować tym, co się dzieje w Paryżu i okolicach, no bo jakby nie było, za 8 dni igrzyska, na których zostaję i będę relacjonował. Więc plany są takie, że będę trzymał rękę na pulsie, to przede wszystkim. Otwarcie wioski olimpijskiej w Paryżu, tak, no i zaprzysiężenie naszego składu olimpijskiego to przeżywamy dziś tu i tam w Paryżu, skąd relacjonował Dariusz Urbanowicz. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Jazda do Paryża. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. No zawsze te plany takie zawoalowane, ale to budzi ogromną ciekawość, więc proszę uważnie nasłuchiwać, nie tylko na antenie, ale także w mediach społecznościowych kolejnych relacji naszych podróżników. W tych oczach widzę lęk, tak patrzy tylko strach, a w głowie kłębi się niejasnych myśli dym. Powietrze palce gną, powietrza prawie brak. Rozkołysana twarz jest rozetkanych mięśni tą. Czy wiesz, co nas wyzwala strach? Agresja i siła to niezwyczajne. Czy wiesz, jak łatwo poddać się? Jak łatwo zwyczajny lęk zmienić w obłęd. Głos ci drży i słowa gubią sens. Przez chwilę spójrz mi w twarz, swym myślom nadaj bieg. Wspomniałeś już, że chciałbyś przekroczyć tajemny próg. Niepewność rodzi gniew, niepewność rodzi ból. Czy wiesz, co w nas wyzwala strach? Agresja i siła to niezwyczajne. Jak łatwo zwyczajny lęk zmienić w obłęd. Zabij swój strach, przerwij chorą więź, nie wahaj się. Zacznij wreszcie żyć normalnie. Wyrwij z siebie cierń, najwyższy czas. Podróże, no ale właśnie także bierzemy pod uwagę ten ślad węglowy, który zostawiamy, jeśli chodzi o podróże, o produkcję wszelkiego rodzaju. No i dziś także, jeśli chodzi o ostatnie pokolenie państwa zdanie. 2 2 7 3. Unia to jest tylko 8% emisji gazów cieplarnianych, a Chiny się nie przejmują, Indie nie, kraje arabskie, a my biedni musimy cierpieć w imię jakiejś tam pseudo, moim zdaniem, idei napędzającej tylko kieszenie zachodnim koncernom. Zapraszamy do Trójki. I zapraszamy Państwa 2 2 7 3 do wyrażenia opinii na ekologię i na pozostałe tematy, które dziś poruszamy. Mniej turystów, więcej policji i wojska. Taka jest na dziś sytuacja na Podlasiu. To środki ostrożności w związku z codziennymi próbami nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy przez grupy migrantów. Od 1 sierpnia na Podlasie zostaną wysłani kolejni żołnierze, którzy w ramach operacji Bezpieczne Podlasie będą wspierać Straż Graniczną i policję. A w rejonie polsko-białoruskiej granicy jest Maciej Jastrzębski. Są miejsca, w których kilka razy w ciągu dnia można spotkać strażników granicznych, policjantów albo żołnierzy, ale to są strefy bezpośrednio przylegające do granicy państwa. Czasami mieszkańcy zostaną obudzeni głośnym warkotem silników albo syreny policyjnej, ale jak sami mówią, dzięki obecności wojska i policji czują się bezpieczniej. W Czeremsze jest ogólnie bezpiecznie, nawet wieczorami wychodząc to jest bezpiecznie. Powiem panu, że przez 2 tygodnie to tak bardzo spokojnie się zrobiło i ja raczej nie widzę. Widać, żeby ktoś tutaj przekraczał granicę, bo wojsko bardzo dobrze jednak pilnuje. Bardziej od miejscowych wyczuleni na tę sytuację są turyści, dlatego w tym roku jest mniej gości niż zazwyczaj o tej porze. U nas to więcej rowerzystów, czym turystów. Ludzie jednak mają swój rozum i patrzą, żeby niebezpieczeństwo nie... Jest oczywiście, bo to będzie się kołatalo i będzie coraz gorzej. Bo bez tego nic. Potrzebne to wojsko jeszcze więcej. Od 1 sierpnia sytuacja w strefie przygranicznej ma się zmienić. Tak zapowiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i zaanonsował zwiększenie liczby żołnierzy w ramach programu Bezpieczne Podlasie. Dzięki dotychczasowym działaniom Straży Granicznej, Policji i Wojska, w tym w związku z wprowadzeniem tzw. strefy buforowej, zmniejszyła się liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy. Zwrócił na to uwagę minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Z danych, jakimi dysponuje rzeczniczka podlaskiego oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz, wynika, że spadek liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy, licząc przypadki w ciągu jednej doby, jest bardzo wyraźny. Wskaźnikiem na to są średniodobowe. Jeżeli porównamy na przykład w czerwcu, średnio na dobę 180 osób próbowało przekraczać granicę naszego państwa. W tej chwili tych prób jest kilkadziesiąt, czyli zdecydowanie mniej. Natomiast one cały czas są podejmowane, cały czas pojawiają się osoby, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę naszego państwa. Są to w przeważającej większości młodzi mężczyźni w wieku od 20 do 40 lat. W tej chwili już naliczyliśmy od początku roku, że pochodzili z 40 różnych państw z całego świata. Służba na polsko-białoruskiej granicy nie jest łatwa, a czasami bywa wręcz niebezpieczna. Młodszy chorąży Eugeniusz Mileszko. Chorąży Jarosław Turkiewicz. Dostaliśmy kamieniami, gałęziami. No mało nie było tak, że straciliśmy wzrok. To się stało na granicy? Tak, dosłownie. Tak jak w moim przypadku, to biegłem za grupą migrantów i dostałem gałęź w twarz. Często dochodzi do takich zdarzeń? Tak, dosyć często dochodzi do takich zdarzeń. Migranci atakują, rzucają kamieniami, służby białoruskie dowożą im kamienie. Przypomnę, że działania podejmowane przez nielegalnych migrantów są zaplanowane i koordynowane przez reżimy w Moskwie i Mińsku. Jak tłumaczą eksperci wojskowi, Rosji zależy na zdestabilizowaniu sytuacji na granicach państw NATO, aby zmusić kraje wspierające Ukrainę do zajęcia się własnymi problemami i ograniczenia pomocy dla ukraińskiej armii. To jeszcze jeden akcent, bo przypomnę, że podlaska policja przesłuchuje świadków i zbiera materiał dowodowy w związku z napaścią na żołnierzy patrolu granicznego. Do zdarzenia doszło w nocy z 13 na 14 lipca w rejonie wsi Wyczółki w powiecie siemiatyckim. Grupa młodych ludzi obrzuciła żołnierzy obelgami. Do tej pory policjanci prowadzący sprawę przesłuchali żołnierzy uczestniczących w patrolu, także część osób, które zachowywały się agresywnie wobec wojskowych. Do tej sprawy jeszcze będziemy wracać. Riverside w popołudniu. Zapraszamy do trójki, no i oczywiście czekamy na sygnały od Państwa. Tematów do dyskusji mnóstwo, zapraszamy mailowo, telefonicznie i SMS-owo. 26 minut po godzinie 18. Riverside w audycji popołudniowej. Jestem Państwu winien najświeższą informację sportową, mianowicie piłkarze krakowskiej Wisły awansowali do drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Europy w rewanżowym meczu pierwszej rundy. Biała Gwiazda właśnie mecz się zakończył, wygrała na wyjeździe z wicemistrzem Kosowa Lapi Podujewo 2-1. No i szykują się kolejne emocje, bo następnym rywalem drużyny trenera Kazimierza Moskala będzie Rapid Wiedeń. Pierwsze spotkanie już za tydzień 25 lipca, no a za dwa tygodnie rewanż, tydzień później w stolicy Austrii. No to takie podsumowanie sportowe audycji popołudniowej, a ekonomiczne już za chwilę. Zapraszamy do reklamy.

się większościowym udziałowcem. Węgierski minister rozwoju gospodarczego zapowiedział także zniesienie specjalnego podatku od linii lotniczych, który został tam wprowadzony 2 lata temu. Dotyczył 8 sektorów, w tym właśnie lotniczego. Wprowadzenie nowych opłat stało się nawet przyczyną spięć rządu w Budapeszcie z liniami lotniczymi Ryanair. Specjalny podatek ma być zniesiony od początku 2025 roku. Dziś na warszawskiej giełdzie kolor zielony dominował. Indeks największych spółek zyskał 1,7%. Dolar kosztuje obecnie 3 zł 92 grosze, euro 4,28, frank szwajcarski 4,43, a kurs funta to 5 zł i 9 groszy. Jutro słonecznie, jedynie w Karpatach będzie się chmurzyć, może przelotnie padać, wiatr słaby, północny na Pomorzu Zachodnim, a na termometrach od 20 stopni na Wybrzeżu, 24 na Pomorzu, na Mazurach 25, w centrum do 27, a najwyższa temperatura na południu i zachodzie do 29 stopni. Sporo słońca, ale nie upalnie do weekendu, w sobotę, w niedzielę też niewielkie opady deszczu, w weekend do 31 stopni. W audycji popołudniowej dziś pojawiły się tematy ekologiczne. Między innymi rozmawialiśmy o sadzeniu drzew w miastach. Na temat sadzenia drzew w mieście, tego wszystkiego, trzeba mieć na uwadze jeszcze jedną rzecz. Nie tylko to, co widzimy na powierzchni, to jest. Mnóstwo sieci uzbrojenia podziemnego, kable elektryczne, telefoniczne, światłowodowe, kanalizacja deszczowa, sanitarna, to wszystko leci pod ziemię. Posadzenie takich drzew powoduje, że zabieramy mnóstwo miejsca na przeprowadzenie tych sieci. To też jest potrzeba odpowiedniego miejsca. To drzewo potrzebuje miejsca, potrzebuje przestrzeni, żeby ten system korzeniowy się gdzieś tam rozprzestrzeniał. Bardzo dziękuję za ten głos i też w takim myśleniu ekologicznym przydaje się wiedza inżynieryjna. Pozdrawiamy. pojawiły się głosy dbając o jakość powietrza w Europie. No, także pojawiają się kolejne restrykcyjne ograniczenia. Byłoby byleby bardziej zielono. Tymczasem Indie czy Chiny w ogóle się tym nie przejmują. Od pana Rafała sygnał. Bardzo dziękuję. I państwa komentarz, nie tylko mailowy, także telefoniczny. Słucham opinii o Chinach, że tam takie zaniedbania. Ogarnia mnie wątpienie wiedzę ludzi o tym kraju, jak przez 30 lat tam się bardzo zmieniło. Jak już widać słońce nad Szanghajem, jak to wszystko się rozwija, idzie w dobrym kierunku. Także nie opierajmy się na opiniach, tylko ważna jest wiedza. Trzeba aktualizować wiedzę o tym kraju. Bardzo dziękuję. Dwie dwójki i siedem trójek. Za 21 minut 19. Czas na to, co przygotowało studio reportażu i dokumentu. Specjalnie na dziś dla państwa. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Są tacy, którzy uważają, że ludzie dzielą się na tych, którzy łowią, łowili albo łowić będą. Bohaterowie reportażu Aleksandry Sadokierskiej z Radia Białystok należą zdecydowanie do pierwszej z tych grup. Już zaraz przeniesiemy się, by posłuchać, co mają do powiedzenia o życiu. No właśnie, staw przy ulicy Mickiewicza w centrum Białegostoku to prawdziwy raj dla wędkarzy, ale przede wszystkim miejsce wymiany prawdziwych życiowych mądrości. Posłuchajmy reportażu Haczyki Życia. Wczoraj siedziałem 3 godziny i brania nie było. Spróbujemy dzisiaj. A tutaj wie pan, nie przychodzi się po ryby, tylko na ryby. Z tym porozmawia się, to z tym i czas szybko płynie. Zamęta rozrobiona. Po prostu ty uczysz, że nie zawsze ryby wymiesz. Walczysz z tą rybą, walczysz, ona pod brzegiem się zerwie i dziękuję, do widzenia, pluśnie i poszło. A cała przyjemność to ją wyjąć, zważyć, zmierzyć i wypuścić na później. No. Bo tutaj, żeby tak każdy zabierał rybę do domu, to byłoby mało ryby, nie? A tak człowiek na to ma nadzieję, że coś złapie. O, kaczka się śmieje, że ja ryby łapię. I fajnie jest, no. I tak dzień mija następny. I dobra. I ja by następny dzień był. Człowiek już starszy tu ucieka od kostuchy i pójdę na rybę, no nie wie, gdzie ja jestem. I nie znajdzie mnie. Ustawię wędkę tylko sobie. I czekam, kiedy rybka będzie brała. Jesteśmy na stawach przy Mickiewicza. Gdzieś tam budują. Rodzice też z Białegostoku. Ja tu się urodziłem na starej monopolowej. Mieszkałem na Mickiewicza, a teraz obecnie na Bema mieszkam. To trzecia dzielnica już. To samo przejście. Człowiek patrzy, jak ludzie inni łapią i tych spodobało się i tak człowiek łapie. Z 10 lat nie łapałem, bo człowiek pracował, to nie było kiedy. Poszedłem na emeryturę i musiałem wszystkie wędki, bo porozdawałem tamte stare wędki. Nowy sprzęt kupić cały i teraz znowu łapię ryby. Jest karp, szczupak, okoń, lin, karaś, płotka, amur jest, jaś. Tylko, że nie chcę brać. Dużo kaczek w tym roku było. Maluchy jak były, to fajne. Podkarmiałem ich kukurydzą, z ręki przychodzili, jedli. Większe są, już nie podchodzą. Wszystko mija. Ty mi nie zarzucaj, tato, bo ty już zarzucałeś, teraz moja kolej. Łowię na robaczki. Takie białe i czerwone. Okon to na pewno się skusi na czerwone. Zajmuję się wędkowaniem od nie wiem ile lat, ale mam prawie 6 lat. Złowiłem okonia jednego. Właśnie tu. Poczekaj pani, bo chyba mam... Nie. O tak, na takie robaczki łowię. Moim marzeniem jest złowić amura. Jeszcze nigdy nie złowiłam amura. Ojej. Chlapie, woda. Gdy będę dorosły, to bym chciał łowić po prostu. Bo gdybym był policjantem, to bym się bardzo zmęczył ganianie złodziei. Dużo przylatowało ptaszków, śpiewali ładnie z rana. Chcę posiedzieć, posłuchać, jak ptaszki śpiewają, jak rybka bierze. Na tym polega życie, a nie tylko pracować i pracować. Gonić tylko pieniądz, ten pieniądz nie ma co odkładać, trumna nie ma kieszeni. I tak to wszystko się zostawi. Apetyt wzrasta w miarę jedzenia. To trzeba umieć jeść, pomału dziubać. Nie trzeba od razu łapczywie jeść. Spokojnie, pomału, pomału, też człowiek zje. Pracowałem jako elektryk 43 lata. Na liniach na powietrznych o słupy chodzi właśnie. Nie ma deszcz, nie deszcz, śnieg, nie śnieg, trzeba pracować. Ale lubiłem ją. Ale teraz już nie chcę żadnej pracy. Ojciec był elektrykiem i ja poszedł w tym kierunku. I człowiek trochę jeździł po tych wioskach elektryfikował. Człowiek pojedzie w delegację, cały tydzień nie ma, przyjeżdża na niedzielę do domu i od poniedziałku z powrotem. Jedną wioskę zrobisz, do drugiej wioski jedziesz. Nas było 9-10 chłopa. Gościli zawsze. W wiosce było uroczyste, jak się zaodpalało światło, już puszczało napięcie, stoły ponakrywane, jak na weselu. No jedzenia w brud, alkoholu też. 6 lat w Belgii siedziałem też. Trzeba jechać za granicę, żeby zarobić. No, na wykształcenie dzieci, na studia, za mąż powydawać, z wesela porobić. No, ale ja przyjeżdżałem często, bo co 2 miesiące byłem w domu tydzień. Na pewno brakowało. Bo zawsze co 2 osoby w domu, to nie jedna żona. 2 córki miałem, to jedna skończyła studia, druga skończyła studia. Za mąż powychodziły, teraz spokój. Wnuki pilnowałem trochę. Do szkoły woziłem, a teraz samodzielne, bo duże wnuczki, to trzeba pomagać. Idę tam, to przerzucę wędkę, zobaczę drugą. Wędkarz, który też łapie, wszystko wypuszcza. Tamten pan. Ma ładny sprzęt, widzę. Taki to wędkarz prawdziwego zdarzenia. Ryby są duże, ryby są fajne tutaj. Tylko trzeba do nich dojść. Znaleźć sposób na ich złowienie. Bardzo są wybredne. Strzyłem tylko kukurydzą, żeby przypomnieć rybom, że jestem. Że już mają tam zastawione do obiadu i muszą do mnie przypłynąć. Ryba pobiera tą kuleczkę, haczyk się wbija automatycznie sam, wargę ryby i następuje hol ryby, czyli walka z nią, czyli musimy ją ściągnąć. A to nie jest łatwe, bo hole naprawdę są tutaj ciężkie, bo ryby są bardzo silne. Mam 34 lata. Zawodowo jestem spełniony. Robię to, co kocham. Mam cudowną, wspierającą żonę. Takie filary mojego życia. I przede wszystkim wędkarstwo, żeby można było sobie odpocząć psychicznie nad wodą od stresującej pracy. Zajmuję się operatorką filmową, jestem operatorem kamery. Dodatkowo jestem freelancerem. Praca z filmem to jest praca więcej niż 8 godzin. Czasami to są 2-3 dni intensywnej pracy po 15-16 godzin. Jesteśmy na evencie, trzeba nagrać event. I coś nie tak pójdzie, albo trzeba biegać, dosłownie. Jedna osoba jest w 10 miejscach naraz. I człowiek jest po prostu wycieńczony. I przyjazdem nad wodę jest taki reset. Wcześniej jeszcze przygotowuję, co będę łowił, jak będę łowił, gdzie będę łowił. Jestem w stanie patrzeć przez te 6 godzin na te szczytówki i obserwować, czy mam branie, czy nie mam brania. I mnie to nie nudzi. Forma medytacji, takiego wyzerowania umysłu. Dźwięk wiatru. Czasami gdzieś tam rybka się spławi, tu kaczka przypłynie, tutaj łabędzie pływają. Uziemianie się, po którym można dalej robić swoje. Za sekundkę. Trzeba strzelić kukurydzą i peletem. Pole nędzenia. Pierwszą wędkę dostałem od dziadka. Miałem 7 lat. Przyniósł wędkę, mówił, chodź w nosie, będziemy łowić ryby. No i pojechaliśmy. Nic nie złowiłem. I nie łowiłem przez długi czas. On tylko łowił. Byłem coraz starszy. Sam bardziej się angażowałem te wędkowanie i pykło po prostu. I tak zostało. I już łowię prawie 22 lata. Moja żona śmieje się, że moje dziecko urodzi się z wędką w ręku. Nie mam marzeń chyba. I żyję tym, co jest teraz. Jeżeli coś w życiu się wydarzy wspaniałego, to będę wdzięczny za to. A tak to nie jestem marzycielem. Którego chcesz rutę założyć, ciśnie? Zaraz, tak 40, no tak mniej więcej. No, wybiera sobie, czy stąd, czy stąd. A nie bierze dzisiaj, co? Nie, i rano nie brał. Rano też nie? No zobaczył tego, lepiej mówi. Zębami ma kominierki w ręku. Ja się wiem, że to szkodzi, ale już tam. Dobra. Dzięki tobie. Kukurydzę założę, teraz może będzie mi tutaj lepiej. Jedną. I dam robaczki. Ale ładnie się kręca. A wie pani, gdzie wędkarz trzyma robaczki zimą, żeby nie zamarzły? W buzi. O, tak. No super. Dobrze trafiłam. O, na środek stawu. O, na sam środek. Dzisiaj miałam 3 brania, ale przegapiłam. Bo kolega jeden poszedł, drugi i tak rozmowa i patrzę, bombka w górze, a przynęta zdjęta, a ryby nie ma. W czerwcu to łapałam duże karpie. Ja w nocy tylko. Mnie nauczył mąż już, no tak będzie, 28 lat. Pojechałam pierwszy raz z mężem na zawody, od męża z pracy, do Augustowa. I tam mąż mi dał wędkę, no i ja tak spróbowałam na białego robaka okonie. I brały tak, że nałapałam dużo tych okoni, ale nie brałam udziału w zawodach. Adrenalina, jak ten okoń tak walczy. Wtedy były nagrody. To dla męża dałam te ryby. Trochę tak oszustwo takie, no. No i mąż wędkę dostał w nagrodę za to, że złowił ryb. I takie te okonie były duże, naprawdę duże. I od tamtej pory to moja pasja, moje życie. Niedogadanie się, no, bywało, ale to takie, gdzie jechać na ryby. Czy na Narew, czy do Suraża, czy do Bokin, czy gdzieś tam. Ale to zawsze wychodziło na moje. No zawsze tak. Mąż ulegał dla mnie, bo kochał mnie. A ja męża, no. Nie powiem, że zawsze było pięknie tak, no bo tak jak u wszystkich. Ale to tak tylko 30 minut i już w porządku. Także ryby nas godziły. Halusia mówi do mnie, długo tak będziemy siedzieć w milczeniu? Uśmiechnij się. No to ja, ha, ha, ha, naraz i buziaka i uciekaj ty. Gołąb zjadał mi zanętę. Łasuch. Już mąż mój nie żyje. 2 lata temu zmarł. A był, no, dobrym wędkarzem. Miałam chyba szczęście. Dobrego męża, no. Bardzo dobry. Nie mogę sobie. Bardzo ciężko przeżyłam to pierwsze spotkanie u znajomego i od razu miłość. Od razu. Tak było. Już nie. O! Branie było, rybka, ale nic nie ma. Ale kukurydza zdjęta, no. No, ryba to szczwany lis. Czekam na tu wielką rybę, ale ona nie chce przyjść do mnie. Życie, no, wszystko no, to sprowadza jedno życie, no. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. No, trzeba sobie upośrodkować to życie. Spędzić normalnie je spokojnie, bez wstydu. No, trzeba mieć swój dom, gdzie wrócić. Pasję sobie, on przyszedł na ryby, posiedział. Zaraz opojadę na śniadanko. Wędki poskładam i pójdę drugiego obowiązku. Nakarmić wiewiórki trzeba. 8 lat, codziennie mi tam kładę orzechy. Zima, nie zima, deszcz, nie deszcz. Później zje się obiad i znowu po południu na ryby przyjść posiedzieć z kolegami. Mała rybka. O, Najpiękniejsze dni to co to? Wesele i urodziny dzieci. Pięknego nic nie było więcej. Do widzenia. Gonić, nie gonić, pracować, nie pracować, a przecież trumna nie ma kieszeni. Ot i mądrość bohaterów opowieści Aleksandry Sadokierskiej. To był reportaż Haczyki Życia. I my też odpoczywamy w tym zakaczeńcyjnym czasie, urlopowym być może nad wodą, także podczas wędkowania. Pozdrawiamy wszystkie panie i panów w tym, że zajmującym się właśnie nie tylko w czasie wakacyjnym. Upadną jak anioł w nienamacalności, w granice wolności, okupę ze złości, rozleje się falą, pandemia miłości, miłości, miłości, miłości, miłości. Ta sama ulica, to samo przejście, chcę ruszyć do przodu, wciąż to samo miejsce, poddano na tacy, nie wchodzę, bo nie chcę, choć pływało ciężko, nie proszę o więcej, i płynę z tym nurtem, to płynie beze mnie, wypadłem za burtę z tej szarej kolejki, chcę wracać do siebie, tam gdzie moje miejsce, gdzie wszystko jest ludzkie i gdzie moja przestrzeń. Mówiliśmy między innymi o ratowaniu planety. Jeszcze głos w debacie zwracający uwagę na problem, który dotyczy przyszłości nas wszystkich. Pani wspominała o dziurze ozonowej. Pokonaliśmy ją, dlatego że podjęliśmy działania. W tej chwili nie podejmujemy działań, bo każdy kolejny rok jest cieplejszy od poprzedniego. Każdy kolejny miesiąc bije nowy rekord. Dlatego to jest dla nas wszystkich, nie przeciwko nam. Zapraszamy do reklamy.